falsificata. Standard od ottimo ljuba, u babi vrtimo slike. Ja mislim na druge žene, a ti na bivše ljubavnike. Prevara! Prilazi grickam ti uvo, divi se vešaš oko vrata. Počinje još jedan od naših ljubavnih falsifikata.